พูดถึงจังหวัดลพบุรีแล้วก็ทำให้นึกถึงคนคนหนึ่งชื่อตะผอมตะผอมนี่มีชื่อเสียงในเรื่องเห็นแก่กินนะแกเที่ยวหากินตามงานต่างๆเนี่ยอยู่เป็นประจำก็อยู่ใกล้ๆกับวัดที่ชานเมืองลพบุรีเนี่ยไม่รู้วัดอะไรไปที่ไหนก็เที่ยวหาเสาะแสวงแต่ของกินบ้านไหนเขามีงานแกก็เข้าไปกินให้เปรมเนี่ยเพราะว่าเวลามีงานเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่เพียบแกก็กระยิ่มยิ้มย่องทำไปช่วยเขาหยิบหยิบจับจับซะหน่อยแกก็นึกว่าคนอย่างเรามันก็ต้องอาศัยเขานี่ไม่มีญาติไม่มีงานมีกินแล้วจะต้องไปทำไมทำไมงานไปทำทำไมบางทีมีคนมาจ้างแกก็บ่ายเบียงชอบอยู่สบายสบายดีกว่านี่คนขี้เกียจเป็นงั้นลูกเมียก็ไม่มีใครเขาจะไปเอาคนกินล้างกินผลาญก็อย่างว่าละคนมันชอบกินกินงานศพกินงานบวชกินงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านโกนจุกแทรกตัวเข้าไปกินมันดะปะไม่มีใครกล้าไล่นะเพราะว่าตอนแกเข้าไปแกก็ทำเป็นช่วยเขาขุดเตาดินบ้างปอกมะพร้าวตำน้ำพริกมั่วมันอยู่ที่ครัวนั่นแหละใกล้ๆของกินเขาไว้ก่อนไม่เสียหายมีแต่จะอิ่มท้องบางทีก็มีเนื้อวัวแม่ครัวเขารวนให้สุกแล้วก็มันอร่อยนะเผลอแกก็หยิบกินมีกรอบหวานๆก็ดีเหมือนกันแกงหมูแกงไก่ลาบหมูนี่ล้วนแต่ของดีๆทั้งนั้นยิ่งต้มเครื่องในวัวแหมของโปรดตาผอมเลยเคยได้ยินเสียงคนเขาพูดกับแกเนี่ยให้แกได้ยินหรือเปล่าไม่รู้แต่แกได้ยินกินยังกับผีไม่ว่ากันอยู่แล้วว่าก็ว่าไปนี่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่ได้เอาไม้มาตีหัวนี่แต่ถึงแกจะกินยังกับผีก็ไม่เคยอ้วนเสร็จแล้ววันนั้นแกเดินผ่านบ้านหลังใหญ่บ้านนี้รวยทำมาหากินเก่งรับซื้อพืชผักกล้วยอ้อยจากชาวบ้านเอาไปส่งขายที่กรุงเทพได้กำไรเยอะซื้อถูกขายแพงแต่ไม่ว่ากันเรื่องการค้าการขายใครๆเขาก็รู้ที่บ้านเขามีงานเนี่ยคนนี่ไกวไปหมดเดินเข้าไปเลยตะผอมเข้าไปเลยเขาขุดเตากันอยู่ข้างกอไผ่ก็เข้าไปผสมโรงช่วยเขาพูดคุยเฮฮาไปกับเขาพวกแม่ครัวพ่อครัวไม่ชอบตาผอมพอเห็นกันก็ชี้มือให้กันดูมาแล้วชูชกมาแล้วตาผอมนี่ตัวแกผอมดำเนี่ยอายุสัก60เห็นจะได้จะฟันยังดีปากแบะกว้างหน้าเกลียดคนเขาว่าเนี่ยเพราะปากมันใหญ่มันถึงกินจุเนี่ยปากกว้างยังกะยักกับมันงานที่บ้านใหญ่เขาทำกันวันนี้เขาแต่งงานลูกสาวคนเดียวทำงานอยู่กรุงเทพไม่ได้ช่วยพ่อแม่ค้าขายล่องของนะพวกแม่ครัวกำลังนินทาเจ้าสาวอยู่ตอนนั้นตาผอมเรียบเคียงก็ไปแอบได้ยินฉันว่ามันคงได้เสียกันแล้วนะแกรู้ได้ยังไงอ่ะก็มันรีบแต่งอ่ะแหมอย่าไปคิดอกุศลอย่างนั้นดิไม่ได้คิดแต่คนเขาพูดกันหนาหูเขาว่ามันจะท้องแล้วด้วยไม่เชื่อคอยดูสิแต่งไม่กี่เดือนก็ออกลูกเฮ้ยพูดอะไรเดี๋ยวเขามาได้ยินเขาก็เป็นเรื่องหรอกตับผอมแกไม่สนใจเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของแกเหลือไปเห็นตำเมืองตำเมืองนี่เป็นสับปะเลอตัวผอมๆเหมือนกับแกนั่นแหละนะตำเมืองนี่สะดุ้งเลยเพราะว่าตำเมืองนี่กลัวตับผอมเจอทีไรแกมักจะโดนตับผอมตะคอกข่มขู่แม่เท่าเนี่ยแกรู้เรื่องที่ตาเมืองนี่กลัวตาผอมเป็นอย่างดีแม่เท่านี่อายุ80กว่าแล้วก็บอกมึงจะกลัวไอ้ผอมมันไปถึงไหนฮะไอ้เมืองฮะไม่ได้อะยายเดี๋ยวมันเตะเอามันจะเตะอะไรเองไหวมันก็60เองก็60ทำไมไม่สู้มันยายนี่ห่วงแล้วก็นึกถึงความหลังเก่าๆที่ตาสับเปลือเมืองนี่กลัวตาผอมมาก เพราะสมัยเด็กนี่สะเปร่อเมืองนี่โดนตะผอมชกต่อยเตะเล่นสนุกสนานเป็นลูกไล่จนวัยรุ่นก็ยังกลัวไม่กล้าหือกลัวฝังจิตฝังใจมาตลอดจนโตพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอหน้าเจอตากันสะเปร่อเมืองหากินอยู่กับวัดตะผอมก็เหมือนกันก็ต้องเจอกันบ่อยอยู่ดีสะเปร่อเมืองนี่มีลูกมีเมียมันน่าแปลกไอ้ความกดดันที่แกได้รับจากตาผอมทำให้แกไปก้าวร้าวกับลูกเมียเมียก็เลยหนีไปพาลูกคนเดียวหนีไปด้วยข้างฝ่ายตาผอมนั่นเป็นคนอาศัยวัดกินไม่มีใครเขาอยากจะได้ไปทำลูกทำผัวใครจะไปยกลูกสาวให้พ่อแม่อายเขาตายให้ลูกสาวได้คนสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างตาผอมนึกว่าแกจะไม่มีเมียที่ไหนได้ไปได้แม่ม่ายผัวตายนะผู้หญิงคนที่ว่าเป็นแม่ไม้เนี่ยเขาลือกันว่าเป็นคนกินผัวไม่มีใครกล้าเอาทำเมียมีแต่ผอมคนเดียวกล้าก็ไปอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเมาเกิดด่าเมียเมียเอามีดอิโต้ฟันหัวเพนกลับมาอยู่วัดอย่างเก่าที่นี่ไม่กล้าเข้าบ้านเมียแล้วอยู่วัดอยู่มาพระที่วัดเอื้อมระอามัคคนายกก็เห็นว่าตะผอมนี่เบียดเบียนข้าวปลาอาหารที่วัดมากเกินไปก็เลยไล่ออกจากวัดที่นี่ตาผอมนี่มีที่ดินอยู่แปลงเล็กๆสมบัติของพ่อแม่ตาผอมก็เลยไปปลูกกระต๊อบอยู่แล้วก็เที่ยวหากินไปวันๆเข้างานบ้านโน้นบ้านนี้อยู่งานแต่งที่บ้านหลังใหญ่เนี่ยตาผอมสวาปามเข้าไปขนานใหญ่ยังกระชูชกจนเดินไม่ค่อยไหวแทบจะคลานสี่ตีนกลับบ้านแน่นท้องยังกระพุงจะแตกหายใจไม่ค่อยออกมันจุกอยู่แถวๆยอดอกก็แหละเสร็จแล้ววันนั้นตาสับเปร่อเมืองแกไม่มีใครรู้ว่าแกนึกยังไงค่ำๆแกแอบเอาขนมและข้าวแกงใส่ถุงเดินไปให้ตาผอมที่กระต๊อบอีกตาผอมแกก็บอกเอ้ยดีมากไอ้เมืองเอ็งทำดีมันต้องอย่างนี้สิวะต่อไปข้าจะไม่เกเรเองอีกแล้วนะฮะจะไม่แกล้งเองแต่เอ็งต้องหาของอร่อยอร่อยมาให้ข้าทุกวันนะถ้าไม่หามานะก็เจอที่ไหนข้ากระทืบเองแน่ตาผอมนี่ตบหลังตบไหล่ชอบอกชอบใจปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นตาผอมหายไปเช้าไม่มาที่งานธรรมดางานเวลาเขามีงานเลี้ยงมีอะไรจะเป็นงานบวชงานแต่งอะไรแล้วแต่แกต้องอยู่กินกับเขาทุกมื้อจนกระทั่งงานเลิกแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าตาผอมไม่รู้ไปไหนตาสับเปร่อเมืองก็คอยดูอยู่เหมือนกันก็ไม่เห็นก็นึกแปลกใจเอ๊ะผอมหายไปไหนแกก็นึกด่าอย่างสะใจไอ้หมาตะกละไอ้หมาขี้เรือนยังไม่เห็นมากินอะไรหรือว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้เอ๊ะไปดูมันซะหน่อยเสร็จแล้วก็เดินไปที่กระต๊อบเก่าผุหลังดงไม้ไผ่ใกล้ๆกับสะพานไม้ข้ามคลองน่ะซึ่งเป็นที่ซุกหัวนอนของตาผอมชะเง้อดูตรงหน้าบันไดก็ไม่เห็นสงสัยไม่อยู่หรือตายแล้วขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเถอะอนุโมทนาสาธุขอให้มันตายวันตายพรุ่งมองหาก็ไม่เห็นจะหันหลังกลับอยู่แล้วได้ยินเสียงหล่นตุบคือครัวเนี่ยเป็นซี่ฟากผุๆรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดพังหล่นลงมาทั้งคนพร้อมทั้งข้าวแกงขนมนมเนยในถุงตาเมืองวิ่งไปดูเห็นตาผอมนอนอยู่จับตัวดูก็รู้แกตายแล้วตัวแข็งทื่ออย่างนี้หยุดหายใจมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วด้วยนี่แกคงจะจุกตายซี่ฟากนั้นมันเกิดรับน้ำหนักไม่ไหวขึ้นมาหักหล่นลงมาเลยสับเปร่อเมืองหัวเราะสะใจตอนบ่ายๆเจ้าหน้าที่มาตรวจดูไม่มียาพิษนะชาวบ้านก็พูดกันว่าตาผอมจอมตะกร้าขยัดเข้าไปมากจุกตายหลวงพ่อหรือว่าสมภารบุญขอแรงสับเปร่อเมืองให้ช่วยจัดการศพตาผอมด้วยชาวบ้านก็ช่วยกันแบกศพไปไว้ที่ศาลาข้างเมนตาเมืองก็ดูแลอยู่ค่ำแล้วต้องอาศัยแสงตะเกียงน้ำมันกาแสงมันวอมแวมวอมแวมแต่ก็ยังดีกว่าอยู่กับศพในความมืดสับเปร่อเมืองแกก็นึกในใจนี่มันเวรกรรมอะไรของกูเนาะกูเป็นทาสมึงมาจนกระทั่งมึงตายก็ยังหนีไม่พ้นกูก็ยังต้องเป็นขี้ข้ามาทำให้มึงนี่นะ ตอนเด็กๆเนี่ยไอ้ผอมมันกินจุจนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวพามาฝากที่วัดอีหงนี่อยู่วัดยิ่งกินมากมากยิ่งก็อยู่บ้านอีกกินไม่บรรยะบรรยังลูกศิษย์วัดเกลียดกันทุกคนเพราะแย่งมันกินหมดตะกระตะกรามชอบไปงานเลี้ยงจะได้กินเต็มคราบหูนี่คอยเงี่ยฟังว่าบ้านไหนจะมีงานสมัยเด็กสัปเหร่อเมืองแกก็เป็นลูกศิษย์วัดก็เคยถูกตาผอมแย่งกินแย่งไปจากชามข้าวเลยไม่ให้ก็โชคต่อยจนหน้าตาบวมปากคอแตกเลือดไหลแกก็นึกในใจไอ้ผอมไอ้ชั่วสัปเหร่อเมืองนี่ไปเอาเหล้ามากินตามธรรมดาแล้วแกไม่ค่อยดื่มมากนะคืนนี้แกครึ้มอกครึ้มใจไงไม่รู้แกกินใหญ่กินไปก็สาบแช่งไปไอ้ผอมเอ้ยเปรตไอ้สารเลวกูอยากจะถีบมันลงไปจากศาลานะมันหน้าด้านนอนอยู่ได้ทีแรกก็ด่าในใจต่อมาก็เริ่มออกเสียงเวรกรรมอะไรของกูไม่รู้ต้องมาเป็นขี้ข้ามึงจนตายเสร็จแล้วแกก็นั่งไม่ติดลุกขึ้นมาเดินวนไปวนมาใกล้ๆศพนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆบนพื้นริมศาลาสัปเหร่อเมืองก็เดินไปกระดกเหล้าแล้วก็เดินมาก็ด่าเสร็จแล้วก็กลับไปกินเหล้าอยู่อย่างนั้นน่ะมองศพอย่างเหยียดหยามเกลียดชังทีนี้มึงหมดท่าแล้วสิมึงจะทำอะไรกูได้ฮะไอ้ผอมเพชรโถไอ้หมาขี้เรื้อนแกก็เอาเท้าเขี่ยที่มือศพเก่งจริงลุกขึ้นมาอยากจะเตะกูไม่ได้เอาสิอ่ะเคยบอกกูเนี่ยเจอกูจะเตะกูเอามาเลยมึงลุกขึ้นมาสิมาแกหัวเราะแล้วก็เงื้อเท้าเตะข้างศพดังฉาดหัวเราะอาเตะอีกทีเดินไปกระดกเหล้าพอเดินกลับมาก็เตะอีกกระทืบเข้าที่ท้องศพอีกลุกขึ้นมาสิไอ้ผอมฮะเก๋กูดีนักเอาสิลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวกูจะกระทืบให้ลุกขึ้นมาให้ได้สัปเหร่อก็เตะถีบกระทืบศพแข็งทื่อตาผอมจนเหนื่อยยกหลังมือปาดเหงื่อออกมาตามหน้าตามคางหนักเขาก็สายหน้าเดินไปนั่งพักดึกมากแล้วโรงก็ไม่มีเดี๋ยวพ้นวันนี้ไปก่อนค่อยจัดหาโรงมาใส่ให้คงจะมีคนบริจาคถ้าไม่มีจริงๆเอาเสื่อม้วนๆห่อๆยัดใส่เมนเผาไฟเลยแกเฝ้าศพอยู่คนเดียวปวดฉี่ก็เดินไปทางท้ายศาลายืนแอ่นปล่อยมันลงไปไม่ต้องลงจากศาลาเดินให้เมื่อยป่ะยังไงเส้นน้ำก็ต้องลงไปที่ดินอยู่ดีไม่ว่าจะปล่อยจากตรงนี้หรือลงไปปล่อยข้างล่างสัปเหร่อเมืองระบายอารมณ์ที่กดดันมานานหลายสิบปีเรียกว่าเกือบจะตลอดชีวิตแตะถีบกระทืบศพตาผอมแล้วรู้สึกโล่งโปร่งใจไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ซึ่งเป็นวันของแกบ้างแกนั่งมองศพนอนไม่รู้เรื่องเกิดแวบคิดขึ้นมาได้มันชอบกินนี่นะเดี๋ยวคงจะหิวแล้วมั้งไอ้ตะกระฮะเอานี่ไปแดกก็แล้วกันแกก็หยิบรองเท้าฟองน้ำมายัดปากศพแล้วทิ้งคาไว้มองดูแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจสะใจจริงไหมสะใจจริงอร่อยไหมฮะอร่อยไหมชอบกินนี่กินได้ทุกอย่างอะมึงอะนะฮะแล้วแกก็เดินไปข้างกุฏิไปยกจานข้าวที่หมามกินเหลือเนี่ยเอามายัดปากให้ศพกินข้าวแกงบูดเหม็นๆกินที่เอากินเข้าไปกินเข้าไปยัดข้าวไปขมั่มเข้าไปเลยไอ้ตะกระนั่งด่าศพเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเงื้อเท้าเตะปากกระทืบซ้ำอีกหลายทีราวๆตีหนึ่งฝนตั้งเขาพายุโหมกระหน่ำต้นไม้ใหญ่น้อยในลานวัดแล้วก็ข้างเมนนี่โอนเอ็นส่งเสียงน่ากลัวเสร็จแล้วฝนก็เทลงมาจักสาดเปียกศพตาเมืองก็นั่งมองดูหัวเราะช่างมันไปไรปล่อยมันอย่างเงี้ยดีแล้วให้มันอาบน้ำซะมั้งลมที่พัดแรงมันดับตะเกียงซะแล้วทั้งศาลาตกอยู่ในความมืดมีแต่แสงฟ้าแลบแป๊บแป๊บเท่านั้นที่ทำให้มองเห็นภายในศาลาได้แบบวาบตามเมืองปวดฉี่ไปยืนปล่อยอยู่ แกก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังแกเช้าวันใหม่สมภารบุญสงสัยทำไมสัปเหร่อเมืองเงียบไปน่าจะขึ้นมาบนกุฏิบางท่านก็เดินไปดูขึ้นไปบนศาลาเสร็จแล้วท่านก็เห็นร่างของสัปเหร่อนอนปรากฏว่าเลือดออกมาจากปากจมูกแดงฉานท่านก็ยืนงงทำอะไรไม่ถูกเรียกพระเนนมาดูมาช่วยกันว่าจะจัดการยังไงบ้างชาวบ้านแห่กันมาโจทย์ขานเป็นเสียงเดียวกันนะเมื่อเห็นเลือดเต็มไปหมดนะก็พูดกันว่าผีตะผอมนี่คงจะกินอิตาสัปเหร่อเมืองแน่ๆซากศพมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ผ่าศพตาผอมนะผ่าศพตาผอมด้วยผ่าศพของสัปเหร่อเมืองด้วยแต่ว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาก็คือสัปเหร่อเมืองแกกินเหล้ามากเสร็จแล้วเส้นโลหิตแตกตายนี่เป็นคำวินิจฉัยของหมอถึงสาเหตุการตายของตาผอมนะเสร็จแล้วมีคนไปบอกสมภารบุญให้รีบเผาศพทั้งศพตะกละด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นตายเป็นเหยื่อรายต่อไปนี่ขนาดสัปเหร่อยังตายสมภารแกก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บศพไว้ก็เลยพยักหน้าออกปากก็แล้วแต่พวกโยมที่จะจัดการยังไงพวกผู้ชายพวกมรรคนายกก็ช่วยกันยังไม่มีโลงก็ไม่เป็นไรเสื้อเก่าๆพื้นนั่นแหละม้วนศพมัดด้วยเชือกแล้วก็ช่วยกันยกลงจากศาลาบ่ายๆแดดร้อนจ้าใช่แต่พอศพลงจากศาลาลมก็พัดแรงฝุ่นฟุ้งลมพัดโหมกระหน่ำน่ากลัวเห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยฮะไม่ต้องไปสนใจเอาศพเข้าเมนให้ได้ก่อนก็แล้วกันไม่ทันจะถึงเมนคนที่ช่วยกันยกก็รู้สึกว่าศพในเสื่อห่อแน่นหนาหนึ่งขยับขยื่นเฮ้ยแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรได้แต่พูดบอกว่าเอาเข้าเมนแล้วจุดไฟเผาเลยคือทุกคนที่หามศพตาผอมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันว่าศพตาผอมขยับขยื่นแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเผาตอนนั้นหมาก็เห่าหอนกันโหยหวนดังมาจากลานวัดใต้ถุนศาลามีบางตัวมาหอนอยู่ข้างๆเมนนั่นแหละชาวบ้านก็ช่วยกันอย่างพร้อมใจแม้จะกลัวจนบางคนมือไม้สั่นไปเลยเพราะรู้ว่าตาผอมกระดุกกระดิกแต่ก็ไม่อยากจะให้แกฟื้นขึ้นมาแล้วรีบยัดเข้าเมนเลยยกศพยัดเข้าเมนได้ก็จุดไฟลุกท่วมซากนั้นแล้วก็พากันถอยห่างออกมายืนมองเปลวไฟสีส้มแดงที่หวมหืออย่างถอนหายใจกันอย่างโล่งอกครับคนไม่ดีคนไม่สงสารนะครับตายไปแล้วก็ไม่อยากจะให้ฟื้นมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องแปลกๆที่ผมว่ามันนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่านึกถึงจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นฐานที่มาของเรื่องเล่าชาวบ้าน